Book 2 85 Klausimai praeitis vienas Kiek jūs išgėrėte? Kiek jūs dirbote? Kiek jūs parašėte? Kaip jūs miegojote? Kaip jūs išlaikėte egzaminą? Kaip jūs radote kelią? Su kuo jūs kalbėjote? Su kuo jūs susitarėte? Su kuo jūs šventėte gimtadienį? Kur jūs buvote? Kur jūs gyvenote? Kur jūs dirbote? Ką jūs pasiūlėte? Ką jūs valgėte? Ką jūs sužinojote? Kokiu greičiu jūs važiavote? Ar ilgai jūs skridote? Kaip aukštai jūs iššokote? Prašoma paspausti www.book2.de, kad pamatytumėte knygas ir parsisiųsite naujausią versiją.